When our love has been put to the test, they'll see and agree after all we knew best. As day by day in every way, our love begins to show that only the young, after all we knew best. As day by day in every way, our love begins to show that only the young, only the young can know, only the young can know, only the young. Only the young. Zo zong hij, maar je moet toch aardig op leeftijd zijn, wil je platen hebben gekocht van Ricky Valens. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 september. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond praten we met Leanne Sellers, directeur van Museum Vlaardingen, over de eerste overzichtstentoonstelling van de Vlaardingse schilder Arie Plezier. We horen over stichting Be4U, die kinderen matcht aan inspirerende mentoren. En we gaan op avontuur naar verre streken, onbekende plekken en spannende werelden met het Vertelfestival op avontuur in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada. I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. Love is touching souls. Surely you touch mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine. You're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Alle tijd die we verspild hebben. Wasted on the way. Crosby, Stills en Nash hoorde je. En daarvoor Joni Mitchell uit 1971 met A Case of You. Ons eerste onderwerp vanavond. Museum Vlaardingen presenteert nog korte tijd de eerste overzichtstentoonstelling van schilder Arie Plezier. Herman de Bruin in gesprek met Leanne Sellers. Ze is directeur van Museum Vlaardingen. Welkom, Leanne. Dankjewel. Museum Vlaardingen, allerlei tentoonstellingen. Gaat het nog ook over de visserij? Zeker, zeker. We hebben nog steeds een vaste presentatie over de Vlaardingse visserij. Waar we het wel over moeten hebben, wat je ook zei in het vorige gesprek, was Arie Plezier. Ja, wat minder bekend, maar ook een Vlaardinger. Ja, maar kunstenaar, schilder. Een kunstenaar, een schilder uit de 19e eeuw. Hij is eigenlijk een tijdgenoot van Jonkind. En Jonkind is bij veel mensen zeker wel bekend. Nou, dat is al Haagse school, ja, hè? Ja, precies. En ze kenden elkaar ook. En ze hebben elkaar ook bezocht. En hun ouders kenden elkaar ook. Maar Arie Plezier is eigenlijk een beetje, ja, helaas in de vergetelheid geraakt. En dat heeft vooral te maken met het feit dat hij echt een schilder was uit de tijd van de romantiek. Mm-hmm. En de romantiek is eigenlijk lange tijd een beetje, ja, als wat kitsch en als wat... Beetje oudbollig. Beetje oudbollig, inderdaad. Ja. Hè? De romantiek was net voor de periode waarin Mondriaan opkwam en waarin Van Gogh opkwam en waarin toch allemaal wat andere stromingen wat meer aandacht kregen. Maar Arie Plezier verdient zeker een podium. En dat podium kunnen wij hem ook bieden, omdat wij de afgelopen jaren een mooie collectie schilderijen van hem hebben weten te vergaren. Waardoor we dit eigenlijk wel het moment vonden om daar nu een overzichtstentoonstelling van hem in het museum aan te bieden. Want het is een echte Vlaardinger. Het is een echte Vlaardinger, ja. En hij heeft ook, hij kwam ook echt uit een Vlaardingse gezin van reders en aannemers. En het lag ook in de lijn der verwachting dat hij ook die kant op zou gaan. Dat deed hij niet. Hij ging schilderen. En hij is begonnen als bij een leer- en rijtuigen schilder. Dat was een beetje toen dat bleek dat. Oh ja, een beetje op die zijkanten van de Gouden Koets bijvoorbeeld. Ja, dat nou, soort dingen. Je daar toen is hij uiteindelijk toch naar de, is hij toch de kunstkant op gegaan. Ja. En heeft, nou ja, in zijn tijd was hij echt beroemd en was hij ook veel gevraagd. Hij heeft. Zijn genre was echt wel het maritieme genre. Dus hij heeft veel zeegezichten, kustgezichten, maanlandschappen. Dus. Ja. Hij wordt heel goed bij Vlaardingen, zeker inderdaad. Ja. Dus dat, En waarom nu die tentoonstelling? Waarom wil je hem in het zonnetje plaatsen? Nou, omdat wat ik vertelde, we hebben de afgelopen jaren een collectie van 13 schilderijen van Arie Plezier weten te vergaren. Met dank aan een schenker. Die heeft voor ons een aantal schilderijen gekocht. En dat was eigenlijk het moment waarop we zeiden, nou, daar willen we natuurlijk wat mee doen. En schilderijen van Plezier, die zitten ook bijvoorbeeld in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam, Rijksmuseum in Amsterdam, in de Koninklijke Verzamelingen zelf zit ook een werk. Ook internationaal zijn er schilderijen van hem bekend. Dus we hebben gezegd, nou, laten we nu dan proberen om met deze tentoonstelling hem weer een podium te geven. Ook omdat je ziet dat die romantiek ook wel weer wat meer podium krijgt, ja, aandacht komt krijgt, terug, wordt wat meer gewaardeerd. Nou, ja. Wij vinden dat ook Arie Plezier daar zeker een plekje in verdient. Ja. Een uitgebreid oeuvre van Arie Plezier. Ja, en echt een kunsthistorische tentoonstelling. Dat is voor het museum wel redelijk uniek. Er is ook echt een kunsthistorisch onderzoek naar gedaan over, nou, hoe ging hij nou te werk? Door wie liet hij zich inspireren? Ja, ja. He, nou, echt op die manier, ook op een andere manier naar deze werken kijken. Wat heel goed is uitgepakt, naar mijn mening. En dat kunnen mensen ook tot zich nemen. Daar hebben jullie ook een verhaal over gemaakt. Ja, zeker. Ja. Mensen krijgen een boekje bij de tentoonstelling. We hebben ook een aantal plaatsen waar je ook echt gewoon inzoomt op die techniek die hij gebruikte. Dus nee, dat aspect, dat belichten we zeker ook uitgebreid. Ja. Dus 19 september is de laatste dag. Oei. Dan gaan we niet verlengen? Nee, want de schilderijen die moeten terug. Want schilderijen mogen maar zo dat. Bepaalde tijd in het daglicht staan. Dus die moeten gewoon weer terug naar de bruikleengevers. Ja, ja, ja. En dat is contractueel vastgelegd, dus precies, dat moet gewoon zo. En door corona is het allemaal al verlengd en gedaan en gedoe. Ja, precies. Dus, nog heel kort, fondsen uit de Delta zijn er ook nog steeds te vinden. Fondsen uit de Delta is nog steeds de vaste presentatie van het museum over de Vlaardinger cultuur, dus de archeologische fondsen uit het museum met de boomstamkano, precies. De klepduiker, de krabbenplas. Man, ja, nou, al die bijzondere vondsten. Heel veel oudere vondsten die toch laten zien dat Vlaardingen al heel lang historie heeft. Zeker, en die Vlaardingen cultuur is natuurlijk echt wel een bekend gegeven. Dus daar willen we zeker ook aandacht aan besteden. Ja. Geef de website nog even. www.museumvlaardingen.nl Dankjewel, Leanne Celers, voor deze informatie. Nou. En heel veel plezier met het museum en met alle tentoonstellingen. Zit er alweer wat in het vat of nieuw is? Er zitten hele leuke dingen in het vat, dus blijf ons vooral volgen. Maar daar ga je nog niks over zeggen. Dan kom ik de volgende keer graag terug. Dankjewel. Ja. Ce n'est rien que quelques semaines simples.

and your destination. You don't know. Muziek uit de 80e jaren van Roxy Music, Avalon was dat. En daarvoor Alain Barrière en Noël Cordier in Tutanva. Zometeen hoor je alles over Stichting Be For You. Maar eerst is hier Katie Lang. There is a town Geschreven door Neil Young, maar nu in de uitvoering van Katie Lang. Helpless was dat. Ons volgende onderwerp. Stichting Be4U matcht kinderen aan inspirerende mentoren. En doordat ze samen met hun mentor hun talenten weten te ontdekken en te ontwikkelen, komen die kinderen steviger in hun schoenen te staan. Herman de Bruin praat met Saida Kula van Be4U. Saida, welkom. Dankjewel. Je bent medewerker mentorprogramma's Stichting Be4U. Een hele mond vol. Maar mentor wil ik je even uitlichten, want dat vind je erg belangrijk, hè? Ja, dat klopt. Een mentor, zo noemen wij eigenlijk een rolmodel die voor een kind of jongere klaarstaat. En om het even kort toe te lichten, wij koppelen dus een mentor aan een kind jongere die extra aandacht nodig heeft en die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Mm-hmm. En waarbij de focus is op talentontwikkeling. En het kan ook breder zijn, bijvoorbeeld ook op het gebied van beroepsoriëntatie. Er zijn ook wel eens kinderen die eigenlijk nog nooit uit hun eigen wijk zijn geweest. En dan kan het heel mooi zijn dat een mentor meekijkt. Mm-hmm. Ja, wat kan ik nog allemaal laten zien aan een kind? Ja, u bent medewerker mentorprogramma's, zei ik al. Dus er zijn meer programma's, begrijp ik. Niet alleen voor kinderen? Het is wel gericht op kinderen, altijd maar op verschillende kinderen. Doelgroepen eigenlijk. Want wij hebben 4 verschillende mentorprogramma's. We hebben Benefits for Kids. Dat is in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar voor kinderen die inderdaad meer aandacht nodig hebben voor de talentontwikkeling en de leefwereld vergroten. School is School, dat is een mentorprogramma voor leerlingen die de overgang maken naar het voortgezet onderwijs en daarbij extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het mentorprogramma Mentoren 010, dat is voor kinderen van statushouders die dus inderdaad meer aandacht nodig hebben om hierin mee te komen. Ja, te integreren ook. Ja. Juist, ja. En daar heeft een mentor dan extra aandacht voor. En Benefits for Girls, ons 4e mentorprogramma, dat is voor meiden, tienermeiden. En die komen dan ook 1 keer in de zoveel tijd als groep bij elkaar om zo ook van elkaar te leren. En is er ook aandacht voor bijvoorbeeld relaties, social media, onderwerpen die op die leeftijd heel veel... Je houdt echt rekening met de leeftijd van de kinderen en ook of het meisjes of jongens zijn, want daar zit ook wel wat verschil in. Precies. Al en zeggen mensen van niet, maar oké, laten we maar zeggen dat het wel zo is. Ja precies. En we kijken ook welke mentor het beste past, zodat er zo goed mogelijk... Je kijkt ook naar die klik die ze moeten hebben. Ja. En wat moet je kunnen en kennen om mentor te worden? Want ik kan me voorstellen, ik weet niet of ik dat kan. Ja, dat is een hele goede vraag. Mensen denken soms dat je ervaring moet hebben met kinderen, maar dat is helemaal niet zo. Het gaat er vooral om dat je de juiste motivatie hebt en dat je het leuk vindt om iets te betekenen voor een kind of jongere. En dan gaan wij samen met de mentor dan in gesprek hoe je dat dan kan gaan. Je krijgt ook een soort opleiding of zoiets, moet ik me dan voorstellen. Klopt, denk ik. Er volgt een training, die bestaat ook uit 2 dagdelen. En er wordt ook een VOG aangevraagd, omdat we ook te maken hebben met een is ook logisch, kwetsbare doelgroep. Ja. De Stichting Be4U, is die landelijk? Nee, wij zitten... onze locatie waaruit we werken is in Rotterdam. Mm-hmm. En volgend jaar bestaat de stichting 20 jaar. En de afgelopen jaren zijn we wel gegroeid. Dus naast Rotterdam zijn we ook actief in Schiedam, Maassluis, Vlaardingen en Hoek van Holland. Oké, dus de Rijnmondgebied, zeg maar. Juist, ja. Ja. Nou, dat is mooi. En daar kunnen jullie ook heel veel kinderen helpen. Ja, zeker, zeker. Eigenlijk uit alle regio's komen heel veel aanmeldingen. Vooral vanuit de scholen, maar ook bijvoorbeeld hulpverleningsinstanties. En in sommige gevallen weten ouders ons ook zelf te vinden. Ja, maar ook via de school en andere zaken kan dat ook altijd. Ja, jullie hoeven niet zelf op zoek. Nee, eigenlijk gaat dat gaat vanzelf. Ja. Meer informatie op de website of sociale media? Zeker. Onze website www.stichtingbe4u.nl. En wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Kijk, nou dan kunnen mensen zich echt oriënteren op wat jullie allemaal doen. En dan komt er altijd eerst een intake of kennismakinggesprek, zeiden we al, hè? Klopt, ja. Als iemand interesse heeft om mentor te worden, dan wordt hij of zij uitgenodigd om bij de introductiebijeenkomst aan te sluiten. En mocht je dan nog enthousiast zijn, dan nodigen we je graag uit voor een intakegesprek. Ja, en als je de mentor wil laten gebruiken door je kind, dan meldt hij ook aan via de website? Of informatie via de website? Ja, klopt. Alles is te vinden op onze website. Ook voor de kinderen die graag een mentor willen. Ja, ja, en dat zal meestal de ouders zijn, denk ik. Klopt, ja, ja. Kinderen ja. zelf, nou, het zou kunnen. Maar het ligt aan welke leeftijd, maar vaak zit er inderdaad een oudere bij. En ja. die moet ook toestemming geven, inderdaad. Dat ja. is ook zo, ja. Dat is duidelijk. Dankjewel over de stichting Be4You, Seda Kula. Ze is medewerker van het mentorprogramma. En als u meer wil weten, even naar de website toe. Want ze zoeken nog steeds mensen om ook dat mooie werk te gaan doen. Dankjewel. Ik hoor de kinderstemmen. Ik hoor ze op het veld. Hun lachen klinkt bij de rivier. En plotseling moet ik denken aan de dagen van mijn jeugd. Toen was ik nog niet hier. Kom nu naar huis, mijn kinderen. Het is al veel te laat. De klok van de toren slaat 11. Je lente, je daglicht, verspil je met spelen. En je winter, je nacht, als een ander dan jezelf. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Well, they say people come, they say people go. This particular diamond was extra special. No, you might be gone, and the world may not know. Still, I see a celestial, and I should, but I can't let you go. But when I'm cold, I'm cold. The light that you give me when I'm in shadow, there's a feeling within me, an everglow.

Wild is the Wind, George Michael was dat. Op zondag 26 september is het Vertelfestival op avontuur. Een middag vol prachtige verhalen in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Herman de Bruin praat erover met presentator Roos Visser. Roos, welkom. Goeiedag. We gaan het hebben over op avontuur gaan. Ja, we gaan op avontuur. Het is weer iets nieuws. Oké. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar ik heb deze zomer de parade erg gemist. En ik weet niet of je... Theaterfestival. Ja, parade is een theaterfestival en daar ga je voor €5 heb je een theatervoorstelling en je gaat naar verschillende voorstellingen toe en het is echt een hele leuke dag. Maar de parade ging niet door. Tuurlijk niet. Nee. Maar nu kwam ik achter iets anders. Je kunt ook binnenkort op avontuur in de bibliotheek. Het is namelijk een nieuw verhalenfestival voor kinderen. Oké. En het heet dus Op Avontuur. En het begint op woensdag 22 september. Dan kan je in 4 verschillende bibliotheken in Rotterdam gratis naar een prachtig verhaal komen luisteren. Door een bekende verhalenverteller verteld. Ik wilde zeggen voorgelezen, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Want ze vertellen het. Ja, want je hebt natuurlijk ook voorleesdagen in de bibliotheek. Maar dit is echt een verhalenverteller waarbij er geen boek tevoorschijn komt. Precies. En verhalen vertellen, dat is natuurlijk een eeuwenoude kunst. Hè? Zo is eigenlijk alle kunst zo'n beetje begonnen. Doordat mensen verhalen aan elkaar vertelden. En pas later zijn we die verhalen op schrift gaan stellen. Ja. Maar de kunst van het verhalen vertellen, ja, dat is echt een vak dat je moet verstaan. Dat kan ook niet iedereen, maar deze verhalenvertellers die kunnen het wel. Dus woensdag 22 september is de aftrap in Bibliotheek Feyenoord, Ommoord, IJsselmonde en Delfshaven. En daar kun je gratis, het is een festival voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar, kun je gratis naar een prachtig verhaal komen luisteren. En allemaal je rondom de verhalenvertellers scharen. Gekruist op de grond zie ik voor me. Ja, de verhalenverteller iets hoger op een rotsje. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik moet natuurlijk wel er even erbij zeggen. Het gaat allemaal op 1,5 meter goed geventileerde ruimte. Ja, dus we zitten niet in een grot met z'n allen, zoals vroeger. Nee. En als je dan de smaak te pakken hebt, dan kan je op zaterdag 26 september ook nog naar de Centrale Bibliotheek in Rotterdam komen. Want daar zijn nog meer verhalenvertellers. Dat is alleen niet gratis. Dat is €5 slechts. €5 per voorstelling voor leden van de BIEB. Dus als je nou denkt, oh, wat moet ik met die kinderen? Het woensdagmiddag, hoe moet ik ze vermaken? Ga lekker naar een verhalenverteller. Bibliotheek. Lange verhalen of... Het duurt een half uur. Half uur? Een half uur per voorstelling. Dus dat is denk ik net genoeg om het spannend te houden. Spanningsboog moet niet te lang zijn. Nee, precies. Dus dat gaat goed komen. En of ze dan één verhaal vertellen of meerdere, ja, dat is aan de verhalenverteller zelf natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar het kan ook een kort verhaal zijn en dan doet hij er 2 misschien. Ja. Maar een half uur is dan voldoende. Ja, klopt. En dan schaar je allemaal om die verhalen vertellen en ik zie het helemaal voor me. Gezellig, hè? Ja, en ik moet er nog even bij zeggen. Dit is een initiatief van de Verhalenfontein en Storytelling Center. En de Verhalenfontein is een gezelschap uit Rotterdam dat verhalen en het vertellen van die verhalen een plek geeft in de moderne samenleving. En als je nou denkt, hey, verhalen vertellen, dat wil ik ook. Ze geven ook cursussen en workshops. Oké, dan kan je ook leren jezelf bekwamen in het vertellen van een verhaal. Ja, precies. Ja. En niet alleen voorlezen of gelezen, lezen zelf. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar dit is weer een andere dimensie. Ja. Mooi verhaal om dat te vertellen. En als mensen dat daar weer naartoe willen. Er zijn 4 bibliotheken in Rotterdam. Moeten ze even naar de website, denk ik? Ja, heel goed dat je dat nog even zegt. Woensdag 22 september is het allemaal gratis. Maar je moet je wel even inschrijven via de website van Bibliotheek Rotterdam. En dat is gewoon www.bibliotheekrotterdam.nl. Ja, ja. En dan kom je er vanzelf op avontuur. Je kan zelf kiezen voor die 4 locaties. Ja. Dat maakt niet uit waar. Dicht bij huis of iets verder weg. Precies. Als je naar een andere locatie wil, waar je normaal niet zo gauw komt, nou, kun je daar ook nog op avontuur. Spannend, ja. Toch? Ja. Goed zo idee. Is dat. Ja. Roos Visser over de avonturen, op avonturen door kinderen in Rotterdam. Het festival komt eraan. Kijk even op die website om het allemaal mee te maken. En geef je dan ook even op met de kinderen. En ze gaan een mooi avontuur beleven. Dank voor het gesprek, Roos Visser.